30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 4 czerwca, minęła 18. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W Bielsku obniża się poziom wody w rzece, ale nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. O sprawdzenie, czy wydatki z Funduszu Sprawiedliwości są zgodne z kodeksem, zwrócił się do szefowej Krajowego Biura Wyborczego minister sprawiedliwości. Jeśli Jarosław Kaczyński nie stawi się na jutrzejszym przesłuchaniu, zostaną wyciągnięte konsekwencje, mówi szef Sejmowej Komisji Śledczej. Stabilizuje się pogoda w Bielsku Białej. Po ulewach, które spowodowały podtopienia, opady słabną. Obniża się poziom wody w rzece Białej i lokalnych potokach, ale nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Ponad 100 strażaków nadal wypompowuje wodę z zalanych posesji i piwnic. W dzielnicy Hałcnów zalanych zostało kilkanaście budynków. Nad ranem woda uderzyła z takim impetem, że wyważyła bramę do garażu pani Joli. Wszystkie drzwi wyrwało, garaż wyrwało. No woda sięgała 1,5 metra, cała piwnica, wszystko zalane kompletnie. Sytuacja w mieście wraca do normy. Przewracany jest ruch na zamkniętych drogach, mówi Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska Białej. Do końca dnia, jeżeli te prognozy się nie zmienią, powinna sytuacja się mocno ustabilizować. Ustępująca stopniowo woda odsłoniła skalę zniszczeń, dlatego mieszkańcy i urzędnicy rozpoczynają szacowanie strat. Tylko w okolicach Bielska Białej i Cieszyna Straż Pożarna interweniowała ponad 1000 razy. Woda wdarła się między innymi na dworzec kolejowy, zajezdnię autobusową i placówki edukacyjne, a także do co najmniej kilkudziesięciu prywatnych budynków. Bielsko-Biała, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O sprawdzenie, czy wydatki z Funduszu Sprawiedliwości są zgodne z kodeksem wyborczym, zwrócił się do szefowej Krajowego Biura Wyborczego minister sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu ujawniono, że poprzednie kierownictwo resortu przyznało poza konkursem i naborem ponad 2000 dotacji na kwotę 224 milionów złotych. Wydatki te budzą liczne wątpliwości, powiedział Adam Bodnar. Z punktu widzenia etycznego oraz z punktu widzenia tego, czy być może te wydatki nie krzyżowały się z wydatkami i bardzo restrykcyjnymi regułami dotyczącymi finansowania kampanii wyborczych. I w tym przypadku ja liczę na to, że to nie będzie tylko i wyłącznie przedmiotem analizy ze strony opinii publicznej, ale także ze strony Państwowej Komisji Wyborczej. Z przyznanych przez poprzednie kierownictwo resortu dotacji 201 milionów trafiło do okręgów, w których startowali kandydaci suwerennej Polski. Jeśli Jarosław Kaczyński nie stawi się w charakterze świadka na jutrzejszym przesłuchaniu, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej badającej tzw. aferę wizową. Prezes Prawa i Sprawiedliwości złożył wczoraj wniosek o zmianę terminu jego przesłuchania. Poinformował w nim, że w związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem nie pojawi się jutro na komisji. Nie przyjmuje tego typu wyjaśnień, powiedział Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Nie przyjmuję argumentów, że działalność partyjna PiS jest ważniejsza niż praca Komisji Śledczej. To będzie nieusprawiedliwiona nieobecność. W związku z powyższym zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinujące. Będzie wniosek do sądu o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Mamy też w obszarze działania wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie. Jutro komisja będzie o tym debatować, ale apeluję do Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie wprowadzał obstrukcji prac komisji, która kończy swoje prace. Jutro przed komisją ma też zeznawać były prezes Orlenu. Daniel Obajtek napisał jednak na portalu X, że nie będzie brał udziału w, jak się wyraził, cyrku Koalicji Obywatelskiej. Sprawca piątkowego ataku w Mannheim wciąż nie może być przesłuchany, ale prokuratura i minister sprawiedliwości Niemiec podali, że nażownik działał z pobudek religijnych. Afgańczyk zabił policjanta i ranił 5 innych osób. Piątek, dokładnie tydzień po ataku, wybrzmi minuta ciszy ku pamięci zabitego policjanta. Flagi na policyjnych i ministerialnych budynkach w całym landzie są opuszczone do połowy. Radiowozy jeżdżą z czarnymi wstążkami. Do tej symboliki politycy chcą dołożyć konkretne działania. Ministra spraw wewnętrznych zapowiedziała szybsze deportacje. Dla mnie jasne jest, że osoby, które są potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Niemiec, muszą być szybko odsyłane do krajów pochodzenia. Uważam też zdecydowanie, że interes Niemiec w tym obszarze jest wyraźnie ważniejszy od chęci pozostania tu takich osób. Nancy Faeser twierdzi, że wkrótce skończy się analiza, która ma wskazać, jak zwiększyć skuteczność odsyłania przestępców do krajów pochodzenia. I koalicja rządząca, i opozycja zgadzają się na odsyłanie niebezpiecznych osób także do Syrii i Afganistanu. Adam Górczewski, Polskie Radio. Pojutrze D-Day, dziś z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii na plaży Omaha odbyła się rekonstrukcja historyczna. Jeden z żołnierzy z francuskiej 9. Brygady Piechoty Morskiej powiedział, że dla niego obecność w tym miejscu jest dużym przeżyciem. Wyobrażamy sobie, że lądowanie na tej plaży przed 80 laty było śmiertelnie niebezpieczne, więc jest to dla nas źródło dumy. To naprawdę magiczne móc teraz chodzić po tym piasku. Główne obchody 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii rozpoczną się jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Cieszymy się z wygranej Igi Świątek w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka po zwycięstwie z Czeszką Marketą Wondrouszową 6-0 i 6-2 o finał zagra z Amerykanką Coco Gauff. Kibice tenisa jednak mają czego żałować. Z turnieju singlistów wycofał się bowiem Nowak Dżokowicz i nie obroni tytułu na kortach Rolanda Garrosa. Serb to wciąż numer jeden światowego rankingu, rekordzista pod względem zwycięstw w turniejach składających się na wielkiego szlema. No ale po wczorajszej pięciosetowej batalii z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo, trwającej 4 godziny i prawie 40 minut, kolano Dżokowicza odmówiło posłuszeństwa. Do półfinału zatem niskim kosztem awansował Kasper Ruud z Norwegii, który miał mierzyć się z Nole o czołową czwórkę. W międzyczasie do półfinału awansował Jannik Sinner, Włoch z południowego Tyrolu, i pokonał w ćwierćfinale Grigora Dimitrova w trzech setach. Tym samym decyzja Nowaka Dżokowicza o wycofaniu z paryskiego turnieju oznacza, że Sinner obejmie prowadzenie w rankingu ATP. To efekt wielkiej etyki pracy i mojej i mojego zespołu. To był jeden z celów na ten rok, ale to, co najważniejsze, to pracować nad sobą, poprawiać się jako zawodnik i człowiek, otaczać wspaniałymi ludźmi. I to wszystko. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje ostatnio wokół mnie, ale teraz myślę tylko o półfinale. I can be very happy and pleased with what I'm doing and what my team is doing, and I'm, you know, just looking forward for the semis at the moment. Mówił Jannik Sinner, nowy numer w najbliższym notowaniu ATP, a w rzeczonym półfinale zagra z Alcarazem albo Tsitsipasem, to okaże się dziś wieczorem. Dziś też drugi mecz o brąz mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn w rywalizacji do czterech zwycięstw. Śląsk Wrocław prowadzi ze Spójnią Stargard 1-0. Ten pierwszy krok zrobiliśmy, natomiast wiemy, że we wtorek Spójnia nie położy się przed nami na hali stulecia. Będą gotowi do twardej walki i myślę, że będzie kolejny emocjonujący mecz. Wracamy do Wrocławia przed naszą publiczność. Jesteśmy gotowi na to drugie starcie ze Spójnią Stargard. Mówił zawodnik Śląska Nizioła. W tej chwili w Gdyni powinien rozpoczynać się mecz polskich futbolistek w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Polki są czwarte, a dziś mierzą się z prowadzącymi w tabeli Niemkami. Polscy siatkarze w Lidze Narodów radzą sobie jak na mistrzów świata budujących formę na igrzyska przystało. Na otwarcie drugiego turnieju wygrali w Fukuoce z Bułgarią 3-1. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie duże i całkowite. Miejscami w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie miejscami także burze, lokalnie z gradem. Od 19 do 23 stopni. W przeważającym obszarze kraju cieplej lokalnie na Podlasiu 25, a chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. W nocy przeważnie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie i wschodzie okresami duże, i tam zanikające przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić. Na południu miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18 rozpoczynamy trzecią godzinę popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. 4 czerwca, więc dzisiaj muzyka z roku 89. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Lata, gdy dubsko jest wolne od pada. wreszcie na kolorowy odlot na Paragwaj. Albo tylko szary i byle gdzie. Dziwnie roztargnione gołębie znowu bawić się chcą. Bawić nas chcą, bawić się chcą. A czas nas omija, czas nas omija. Czas nas omija, czas nas omija. Lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy stać się na sny. Lechianerka i Paragwaj to utwór z roku 89. No ja też trochę przyznam, wracam myślami teraz do urodzinowego koncertu Lecha Janerki w Trójce, ale my zapraszamy do Trójki, teraz będziemy wracać do Tu i Teraz. Zapraszamy do Trójki. Około 1000 rolników protestowało dziś w okolicach Atomium na przedmieściach Brukseli. Byli rolnicy z kilku krajów, w tym także z Polski, i protestowali przeciwko Zielonemu Ładowi, między innymi, bo także przeciwko nadmiernemu importowi, także z Ukrainy. Łączymy się z Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato, jak przebiegał ten protest? Kolejny już przecież w ciągu ostatnich miesięcy. To był rzeczywiście kolejny protest, tym razem już bardziej spokojny, bo poprzednie protesty były organizowane w centrum Brukseli i tutaj dochodziło do starć z policją. Teraz policja nie wydała zgody na demonstrację w centrum, dlatego ten protest został zorganizowany na przedmieściach. Było około 1000, jak mówisz, rolników i to był najmniej liczny protest dotychczasowych, ponieważ tradycyjne związki rolnicze nie wzięły w nim udziału, chociażby Stowarzyszenie Młodych Rolników w Belgii mówiło, że się nie utożsamia z tymi rolnikami, którzy przyjechali, bo część z nich, zwłaszcza z Europy Zachodniej, jest powiązana ze skrajną prawicą i dlatego te tradycyjne związki uważają, że to nie są hasła głoszone przez centrale rolnicze i ze skrajną prawicą nie chcą być łączone, dlatego też dzisiaj do Brukseli nie przyjechały te związki zawodowe. Ten protest rolników nie jest przypadkowy, bo kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego protest przeciwko szeroko rozumianej unijnej polityce, która, jak mówili dzisiaj rolnicy, niszczy rolnictwo, Zielony Ład, także sprzeciw wobec nadmiernego importu z Ukrainy. I też rolnicy, którzy dzisiaj przyjechali, także Polacy, z którymi ja rozmawiałam, wzywali do poparcia zwłaszcza tych osób w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które na te wprowadzenie regulacji rygorystycznych, środowiskowych nie będą się godzić. Przestańcie głosować na tych ludzi, którzy stoją za tymi błędnymi, złymi przepisami, przez które teraz wszyscy mamy problemy. Rolnicy z całej Unii Europejskiej jednoczą się w imię walki z bezsensownym prawem wprowadzanym przez Komisję Europejską. Wspiera naszych konkurentów, nam narzuca nakazy, zakazy ograniczające naszą produkcję, doprowadzające do upadku naszego gospodarstwa. Nie możemy na to pozwolić. Te wszystkie przepisy, które się zmieniają, doprowadzają do tego, że my jako rolnicy ubożejemy, że mamy coraz większe koszty produkcji poprzez biurokrację, poprzez ograniczenia, dodatkowe obostrzenia klimatyczne, środowiskowe. Musimy dodać, że nie tylko rolnicy z Polski pojawili się na tym proteście, ale także politycy. To prawda i właśnie na to zwracali uwagę niektórzy rolnicy, którym się to nie podobało. Mówili mi, że to miał być ich protest, a nie powinien być on wykorzystywany przez polityków i proszę posłuchać jednego z uczestników demonstracji. To już jest całkiem takie troszeczkę pomieszanie z poplątaniem. No nie wiem, dlaczego tylu jest polityków z Polski. Otwórzmy oczy i wszyscy wiedzą, widzą, co się dzieje i jaka jest, jak polityka była prowadzona przez ostatnie lata. I że teraz wyjdzie jeden z drugim polityk i coś powie, no to my teraz mamy zrobić wielkie wow, a no faktycznie, może jednak się zmienią. No to no naprawdę, no już bez przesady. Jeden z drugim politykiem, jeden polityk z drugim, jak mówił rolnik. Chodziło między innymi o delegację polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo oni licznie byli na te demonstracje z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. On nie pojawił się na wiecu pod Atomią na przedmieściach Brukseli. Tłumaczył to napiętym kalendarzem i spotkaniami z rolnikami w centrum, dlatego z nami, z dziennikarzami spotkał się przed Parlamentem Europejskim i wyraził swoje poparcie dla rolników. Skupił się na kwestiach środowiskowych. Mówił, że to regulacje unijne doprowadzą do anihilacji rolników i że to jest po prostu szaleństwo. Beata Pomecka, bardzo dziękuję i dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 16 minut po 18, tak się zawahałam, bo chciałam przypomnieć, że 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Thank you. never dreamed that I'd love somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I Wicked Game i Chris Isaak z roku 89. 116, 111. 21 minut po 18, kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Z najnowszych badań wynika, że nadopiekuńcze rodzice mają negatywny wpływ nie tylko na samopoczucie swoich dzieci, ale także na długość ich życia. Nadmierna kontrola może doprowadzić do stresu, braku samodzielności i braku umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci, które nie mają możliwości podejmowania decyzji czy rozwiązywania problemów, są także bardziej podatne na różne choroby. Nadopiekuńczość to również forma przemocy psychicznej. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy Cię z konsultantem lub konsultantką. Mam taką koleżankę. Ja mam 12 lat, a ona ma już 14. I generalnie ona bardzo lubi spotykać się z koleżankami, chodzić do kina, takie normalne rzeczy. I jej rodzice na to nie pozwalają, kompletnie. Muszą wszystko wiedzieć, o której godzinie muszą ją odebrać stamtąd, muszą ją przewieźć tam. Każdą koleżankę muszą znać numer do mamy, do taty. Doszło już do tego, że ona co godzinę musi do nich dzwonić i mówić, gdzie jest i że wszystko jest dobrze. Jej rodzice w ogóle nie mają do niej zaufania, a ona próbuje tylko być nastolatką. I przez to ona zaczyna wątpić w swoje możliwości. Ona zaczyna mówić, że jednak naprawdę może niech rodzice mnie zawożą, bo zaraz w jakiś inny autobus wsiądę i nie trafię. I kompletnie nie potrafi dokonać wyboru. Jak pani ze stołówki pyta się, jakie chcesz danie, wegetariańskie czy nie, to ona nawet nie wie, co wybrać. To jest naprawdę masakra. Kurczę, dlaczego rodzice robią to własnemu dziecku? Jak dziecko ma stać się dorosłą osobą, jeśli rodzice nie będą pozwalać na stopniowe poszerzanie zakresu samodzielności? Dzieci zyskają dowód osobisty po iluś tam latach, ale pytanie, czy osiągną dojrzałość? Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Mam takie poczucie, że niektórzy rodzice nie chcą, no może nie potrafią uznać, że ich dziecko dorasta i że potrzebuje zupełnie innego rodzaju relacji i wsparcia. Co można takim rodzicom podpowiedzieć? Jest część rodziców, niestety nie taka mała, przeświadczonych, że okres dojrzewania jest okresem niezwykle niebezpiecznym, w którym może wydarzyć się dużo złych rzeczy przekreślających szanse dziecka w następnych latach życia i jedyne, co oni mogą zrobić, to starać się sprawować jak najpełniejszą kontrolę nad dzieckiem, bo to jedyna możliwość, żeby ono nie dokonywało głupich wyborów. Przyzwyczajajmy dzieci już wtedy, kiedy mają 5-6 lat, żeby zeszły, mając w garści 2 złote, do sklepiku, który jest na parterze budynku, w którym mieszkamy same, a my najwyżej z okna będziemy podglądać. Zobaczmy, takie pierwsze kroki na drodze do stawania się samodzielnym człowiekiem. A prawda jest taka, im dłużej rodzice będą starali się zapanować nad życiem dziecka i uniemożliwiać jemu samodzielne decydowanie, tym większe ryzyko, że jak wreszcie zakosztuje dziecko wolności, to dokona naprawdę głupich, groźnych i niebezpiecznych wyborów. Bo nie będzie miało przetrenowanego tego, nie będzie miało zaufania, podejrzewam, do siebie także. A co w sytuacji, kiedy to dziecko już jest dosyć duże, dusi się tą opieką rodzicielską, a rodzic nie odpuszcza? Po pierwsze, rozmowy z zaprzyjaźnionymi rodzicami i wymienianie się informacjami, jak można sobie radzić z naturalnymi przecież obawami. A jeśli to nie pomoże i nie znajduje

lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli alkomat elektrochemiczny Bugscan i 100 dodatkowych ustników. Zestaw za 329 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 390 zł. Allegro. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 18.30 minęła. Romuald Wójcik i skrót serwis Trójki. Na Placu Zamkowym w Warszawie trwa wiec Platformy Obywatelskiej. Został zwołany przez premiera Donalda Tuska z okazji 35. rocznicy wyborów z 89. roku. Podobną manifestację zorganizowano przed rokiem. 4 czerwca 89 wybraliśmy wolność i zachód. Rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. Teraz spotkajmy się, by tego nie stracić, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Jeśli pozwolimy Ukrainie upaść, zobaczymy, że za nią pójdzie Polska i wszystkie kraje wzdłuż rosyjskiej granicy, powiedział prezydent USA w wywiadzie dla tygodnika Time. Joe Biden ocenił, że celem Putina jest odnowienie Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Pytany o ewentualną obronę Tajwanu przed Chinami, prezydent odmówił jasnej deklaracji, ale stwierdził, że nie wyklucza użycia sił USA. W Stanisławowie I, niedaleko Legionowa, pod Warszawą, podczas prac ziemnych odkryto nieznaną substancję, która w zetknięciu z powietrzem zaczęła dymić. Okazało się, że był to fosfor. Odkryto też lotkę pocisku moździerzowego. Ziemia została zabezpieczona przez saperów. Oprócz lotki nie znaleziono żadnych niewybuchów. Kolejny serwis w Trójce o 19. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W ciągu ostatnich 35 lat PKB na głowę mieszkańca w Polsce zwiększył się o ponad 200%. W czasie transformacji polityczno-gospodarczej po roku 89 Polska przeszła także drogę od jednego z najwyższych do najniższego bezrobocia w Unii Europejskiej. Na początku XXI wieku stopa bezrobocia w naszym kraju przekraczała 20%. W marcu 2023 wynosiła niecałe 3%. Tymczasem po fali wyjazdów obywateli Ukrainy z Polski dalej na zachód Europy wśród pracodawców pojawiły się obawy o dostępność specjalistów. Najnowsze badania przynoszą jednak uspokajające sygnały. 6 na 10 pracowników z zagranicy wiąże swoją przyszłość zawodową z Polską i to więcej niż przed rokiem, mówi Marzena Milinkiewicz z Instytutu Badawczego Randstad. To ma oczywiście wpływ na pewne zmiany w priorytetach, jeżeli chodzi o wybór ofert pracy przez kandydatów i pracowników z zagranicy i oczywiście niezmiennie na pierwszym miejscu pozostaje wynagrodzenie jako ten kluczowy czynnik przy wyborze, ale rośnie z roku na rok znaczenie możliwości rozwoju zawodowego czy też dobra atmosfera w pracy. I to są te trendy, które powinni wziąć pod uwagę pracodawcy, jeżeli chcą uzupełniać lukę kadrową właśnie pracownikami z zagranicy. A w badaniu uczestniczyli obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji i Nepalu. O pracy w Polsce myślą przede wszystkim ci z młodszego pokolenia. UOKiK zaprasza studentów, przyszłych prawników i ekonomistów na bezpłatne warsztaty z prawa konkurencji. To wyjątkowa okazja do poznania kulis pracy urzędu, mówi jego rzeczniczka Małgorzata Cieloch. Summer Camp to przede wszystkim 5 dni inspirujących spotkań z ekspertami z naszego urzędu, ale także gośćmi specjalnymi. to wyjątkowa okazja zajrzenia za kulisy pracy naszych prawników, ekonomistów, analityków prowadzących postępowania w naszym urzędzie. Warsztaty w tym roku odbędą się między 16 a 20 września w naszej siedzibie w Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumentów w Warszawie. Do udziału w tegorocznej edycji Summer Camp komisja konkursowa zaprosi 25 osób. Szczegóły na stronie UOKiK-u, a na zgłoszenia urząd czeka do 16 czerwca. Tymczasem do 18 czerwca wydłużony został termin składania wniosków o wsparcie dla małych i średnich firm z branży HoReCa, które w czasie pandemii odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% liczonych rok do roku. HoReCa, czyli hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura, a wnioski o wsparcie dla nich przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. A w nadchodzącym sezonie letnim najwięcej pracowników potrzebować będą firmy z branży produkcyjnej, logistycznej, handlowej, turystycznej, a także hotelowej i gastronomicznej właśnie. Najczęściej będą potrzebni pracownicy magazynów, kelnerzy oraz pracownicy do obsługi sklepów. Tak wynika z danych Manpower. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na dużym minusie. WIG20 stracił 2,5%. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5,05 zł. Jestem usatysfakcjonowana, że padła ta informacja na koniec. Cieszę bardzo się. Dziękuję. A jeśli chodzi o pogodę, to pochmurno w całym kraju. Na południowym wschodzie to zachmurzenie jest duże i całkowite. Miejscami głównie w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, a na wschodzie miejscami także burze lokalnie z gradem. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie i wschodzie z okresami będzie duże i tam mogą się pojawić zanikające przelotne opady deszczu i burze. Na południu miejscami będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a minimalna temperatura w nocy od 10 stopni Celsjusza na północy do 14 na południowym wschodzie, a chłodniej w obszarach podgórskich od 8 do 10 stopni. 24 minuty pozostały do 19, 22 i 7 trójek. Tak, tak, ten numer cały czas działa. Panie Mariuszu, dzień dobry. Dzień dobry, pani Kasiu. Ja jadę sobie autostradą do Krakowa. Słucham tych wspominek. Wspaniałe, naprawdę. A zmotywowało mnie do telefonu ta zapowiedź Technotronik, no rewelacja, w punkt. Tak myślałam, że to obudzi energię w państwu. Obudziło, postanowiłem zadzwonić i pach, dodzwaniam się, niesamowite naprawdę. I co, no bez żadnych poemów pochwalnych, słucham was od 40 lat przecież. Chyba dlatego, że nauczyłem się tylko jednego zakresu i cały czas mam na niego ustawione. To bardzo się cieszymy i oby tak zostało. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dzięki. Panie Mariuszu, szerokiej drogi w takim razie i mam nadzieję, że ten kolejny utwór również obudzi energię. So you lay down on it, then you do it some more. You gotta do, share it, so you Nie wiem, czy nie za dużo tej energii przypadkiem, ale z 89 roku Epic i Faith No More, i wokół 89 roku będzie toczyła się również historia, którą za chwilę opowiemy. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Chyba zbyt łatwo pozwoliliśmy na to, by 4 dzień czerwca tę datę odłożyć do Muzeum Pamięci. Leży tam od jakiegoś czasu zakurzona. Na szczęście na dzień pierwszych wolnych wyborów składa się też pamięć pojedynczych historii, a one potrafią przetrwać. Tak jest i dzisiaj w reportażu Joanny Bogusławskiej. Jego bohater Jacek Pietrzyk przed 1989 rokiem zaangażował się w pracę Komitetu Obywatelskiego w Ursusie. Jacka Kuronia poznał, kiedy miał 16 lat. A właśnie takie spotkania potrafią być formujące, i tak się stało. Najpierw działalność opozycyjna, potem mąż zaufania w wyborach i zwycięstwo 4 czerwca. Pan Jacek jest bohaterem, jakich wielu, i niesie swoją piękną historię, prowadząc Fundację Obywatel w Ursusie. Posłuchajmy tej opowieści w reportażu Opowieść o wolności Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Tutaj wszystko się zaczęło. W domu parafialnym, przy którym jesteśmy, było pierwsze spotkanie Komitetu Obywatelskiego w Ursusie. Wszyscy odważni i chętni mogli się tutaj zebrać. Spotkało się do nas 5 osób. W czasach PRL-u oczywiście jakieś marzenie, jak to każdy młody człowiek miałem, ale oglądając rzeczywistość, codziennie jadąc pociągiem elektrycznym do szkoły, widziałem, że Polska, w której żyję, jest szara i beznadziejna. I nic w niej nie można. Jest zawsze taka sama. Zawsze te pociągi się spóźniają, zawsze ci ludzie w tych pociągach są smutni i brutalni, i zawsze jest to poczucie, że ktoś narzuca nam swoją wolę i ktoś za nas decyduje, co mamy robić. Rok 86 spowodował, że doszedłem do wniosku, że tak dalej być nie może. Ja w takiej Polsce nie chcę żyć. W programie drugim Polskiego Radia słuchają Państwo warszawskiego studia wyborczego. Jacek Kuroń, Żoliborz. Polityk, sztandarowa postać polskiej opozycji, doradca Solidarności. Od 25 lat wielokrotnie zatrzymywany, aresztowany i skazywany. Spędził w więzieniach łącznie 9 lat. Autor słynnego powiedzenia: zamiast palić komitety, zakładajcie własne. Ja uważam, że kampania wyborcza jest po to, aby kształtować polityczne myślenie, aby się politycznie organizować. Jeśli mamy te wybory wygrać, musimy to zrobić piechotą, ołówkiem, no i gadaną, spotkać się i rozmawiać. A w związku z tym jesteśmy skazani na staroświecką metodę przekonania wyborców, i bardzo dobrze, bo jednak jest odchodzeniem od demokracji ta konstrukcja, że się człowieka właśnie uwodzi. I po takim spotkaniu ma pan wrażenie, że och, mam ich, złapałem ich, są już moi? Jest dużo ważniejsze, żeby myśleli politycznie, niż żeby mnie akurat wybrali. Słuchali Państwo warszawskiego studia wyborczego. Uczęszczałem do Liceum Batorego. To trzeba o tym powiedzieć, Liceum Batorego było i jest wyjątkowym miejscem. Środowisko, ludzie, i miałem doświadczenie i zbierane również od kadry profesorskiej, która nas uczyła nieszablonowego myślenia. Wiedziałem, że gdzieś poza Polską jest inny świat i że można taki świat zrobić. To nie jest nic nadzwyczajnego, ponieważ inni ludzie na świecie tak żyją. Muszę coś zrobić, żeby to zmienić. Jak sobie powiedziałem, że nie ma mojej zgody na taką rzeczywistość. To był rok 84, kiedy w sposób przypadkowy rozrzucam ulotki. To nie było nic wielkiego, to były jakieś takie akcje sporadyczne, głównie za sprawą znajomych zakładów mechanicznych Ursus. Niespodziewanie przychodzi znajomość z Jackiem Kuroniem. On się ukrywał w Ursusie, w domu mojego znajomego. I ja od czasu do czasu przynosiłem mu jedzenie. No, początkowo było to takie krótkie spotkanie, Jacek źle się czuł. Ale później, po jakimś czasie, zaczęliśmy rozmawiać. Po drugim, trzecim spotkaniu on mnie zapytał, czy ja działam w podziemiu. Ja mówię, no tak próbuję tam. Rozruszam ulotki raz, drugi. Już jest czas, mówi, to już trzeba. Jak się zastanowisz, to się zgłoś do mnie. Byłem świadkiem dosyć dramatycznego zdarzenia podczas demonstracji i ataku ZOMO na demonstrantów. Tam dziewczyna dostała łapetardą. Cudem wyciągnąłem ją z tej opresji. Była olbrzymia bitwa przypadkowych ludzi z tymi ZOMOwcami. To, szczerze powiedziawszy, wywarło na mnie duże wrażenie. Pomyślałem sobie, że no, jeśli takie rzeczy się dzieją, no to trzeba się w to włączyć. To tak nie może być. I wróciłem do Kurenia. To był 86 rok. No w zasadzie, no mówię, jestem chętny. Gotowy. No to przyjdź do mnie tam któregoś dnia i posłuchasz, no zobaczymy. Z dnia na dzień się nie przejdzie z systemu totalitarnego do demokratycznego. Jest niezbędny proces tworzenia instytucji demokratycznych, a że demokracji rzeczywiście nie można dekretować. Ona musi być budowana od dołu i trzeba tworzyć do niej warunki. To się tak zaczęło. Te wykłady były fascynujące. Prowadził je sam Kuroń. O tym, jak budować społeczeństwo obywatelskie, jak być liderem. I to było to. 89. Powstaje Komitet Obywatelski Solidarność. To był ruch zupełnie obywatelski. Oczywiście on miał swoje zadanie. Miał przeprowadzić te pierwsze wybory. To był ten moment, kiedy w zasadzie już wiedziałem, co będę robił w życiu. Także ja już w 89 to już byłem w zasadzie przygotowany. Tak, myśmy czekali na taki zew. Myśmy musieli do ludzi dotrzeć poprzez spotkania. Ale one miały jedno zadanie. Pokazać ludziom, że budujemy coś zupełnie nowego. Że to jest ruch obywatelski i on jest nasz. Który się nigdy już nie powtórzył. I nie powtórzyło. Nad napisem Straż Pożarna jest taki ciąg biur. To była siedziba Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Na tym poziomie to jest drugie piętro. Jak zbliżało się jakiekolwiek niebezpieczeństwo ze strony milicji, SB, to wiedzieliśmy o wiele wcześniej niż wszyscy. Po prawej stronie widać budynek, gdzie pierwszy raz w życiu byłem mężem zaufania w komisji wyborczej w 89 roku. Miałem wtedy 22 lata. Cała moja praca w Komitecie Obywatelskim Solidarność do wyborów i w trakcie wyborów była taka, żeby przytrzymać ludzi, że to jest ten kierunek, że przyszedł wiele w historii i nikt go nie zmieni. Stąd te koncerty, spotkania, stąd spontaniczne akcje, które miały za zadanie spowodować, żeby ludzie przestali się bać. Ochroną tych wyborów zajęła się i Komisja Zakładowa Solidarności, i my. Członkowie Komitetu Obywatelskiego byli mężami zaufania, członkami komisji. Napór i taka wiara ludzi, że wygramy. I to był nieprawdopodobne. Ciśnienie było straszne. To pokazywało, jak duża determinacja była w ludziach. Zresztą działy się tam rzeczy i śmieszne, i takie komiczne. No, nie zapomnę dyskusji przez 2 godziny na temat jednego głosu. Tam był członek komisji, który uważał, że głos został źle policzony. A wszyscy w centrali czekali, żeby one się jak najszybciej tam znalazły. Przewoziliśmy te głosy sami. Tego nie chroniła ani ówczesna milicja, ani ktokolwiek inny. To przewozili ludzie z Komitetu Obywatelskiego Solidarność. No oczywiście Solidarność Zakładowa w USU się nam w tym pomagała, ale myśmy nie byli profesjonalnie do tego przygotowani. PZPR jeszcze miało i wojsko, i milicję, i służby bezpieczeństwa. Mogli zrobić cokolwiek, a jednak nie zrobili. Nie było jakichś nadzwyczajnych fałszerstw, ani nawet prób wpłynięcia na wybory. Może dlatego, że myśmy tą ochronę i tych głosów, i tych punktów wyborczych doprowadzili do perfekcji. Nikt nas tak naprawdę nie przeszedł takiego chrztu bojowego. Właśnie te wybory były takim chrztem bojowym. Nie śpi, bo cię przegłosują. Mówi Lech Wałęsa. Na pewno jest to coś nowego. Na pewno mamy największe szanse, jeżeli kiedykolwiek zrobić z tego kraju kraj tak, jak uważamy my. Na pewno nam się udało otworzyć drzwi do nadziei, drzwi do wolności. Ale co dalej, należy już do was. Niech nikt nigdy nie powie mi, że nie było szansy zrobić z tego kraju innego kraju. Ja nie zapomnę do końca życia dzień po wyborach. Bez przesady, każdy z nas obudził się w innym kraju. Wówczas trzeba było zauważyć minę ludzi, postawy. Tak widać było, że ludzie wstanęli z kolan. Byli zadowoleni. No, ta radość była widoczna na każdym kroku. Widać było, że coś się takiego stało, co już nie zabierze ani wolności, ani nowej przyszłości. Ten entuzjazm, ta radość, chociażby tylko dlatego warto było to zrobić. Kiedy ta radość, te emocje opadły, to minął miesiąc. Ludzie świętowali wygraną i wybory, pomimo że było ciężko. Z niczym innym nie można tego porównać. Nieprawdopodobny czas. Jak Ursus się zmienił? Ursus po 89 roku, po likwidacji zakładów mechanicznych, Ursus w zasadzie stracił swoje serce. Tutaj widać takie nowe bloki. One są nowe. Ursus kiedyś miał swój charakter, swoją dynamikę. Był drapieżny, był taki rewolucyjny. A teraz jest nijaki. Po likwidacji zakładów mechanicznych Ursus jako dzielnica stracił swój charakter. Ku mojemu zdumieniu nawet po wejściu do Unii Europejskiej się nie odtworzył. Gdyby nie spotkanie z Jackiem Kuroniem, gdyby nie ta cała działalność przed 89 w trakcie i po, moje życie byłoby zupełnie inne. Moja fundacja Obywatel powstała przy Komitecie Obywatelskim Solidarność. Takim admiratorem mojej fundacji był Jacek Kuroń. Powiedział, że no, spraw, żebyś był potrzebny ludziom i róbcie działalność społeczną, gospodarczą na dole. Siła państwa bierze się z tego, że obywatele się z nim identyfikują. Tymczasem, kiedy obywatele są zdecydowanie nieufni wobec polityków, a tak jest w naszym kraju, to w tym momencie jest to ten typ choroby państwa, że wszelkie mówienie o pomaganiu ludziom, co dla mnie znaczy zawsze maksymalny udział wszystkich w przekształcaniu kraju, w tworzeniu dobrych, poprawnych, rozwojowych stosunków między ludźmi, to wszystko staje pod znakiem zapytania. To była fundacja chyba 8 w Polsce wtedy. Myśmy organizowali życie gospodarcze i edukację. Zaczęliśmy od nauki języków obcych, głównie angielskiego. Robiliśmy to przy szkołach. A poza tym prowadziliśmy działalność gospodarczą, dawaliśmy miejsca pracy, pomagaliśmy zakładać biznesy ludziom i uczyliśmy ich gospodarki, bo to było szalenie ważne. Nikt wtedy nie wiedział, co to znaczy wolny rynek. Nikt. Ten moment zwycięstwa w 89 był nieprawdopodobny. Narodzili się wtedy Polacy w 89 drugi raz. Stworzyli Polskę od nowa. I nic nie było w stanie tej wolności, tej radości zabrać. Wtedy to jest coś, co będę długo pamiętał do końca życia. To uniesienie i ta radość i to poczucie wolności. Niektórzy to bagatelizują, a to poczucie wolności i ta radość była nieprawdopodobna. Już po wyborach 89 roku już było widać, że to już my tworzymy historię. Opowieść o wolności we wspomnieniach Jacka Pietrzyka z Fundacji Obywatel przygotowała Joanna Bogusławska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. A ten reportaż zaprezentowała państwu Anna Dudzińska. My jeszcze moment spędzimy muzycznie w 89 roku. Self be hurt this time.